นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาและได้เวลานั่งสมาธิภาวนาด้วยการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกๆคนให้นั่งขัดสมาธิเพชรคำว่านั่งขัดสมาธิเพชรนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงให้จัดแจงที่นั่งของตนตรงนี้ให้ได้เสียก่อนเมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้วก็หลับตาตานี้ไม่ต้องดูอะไรในเวลาที่ฟังธรรมนั่งสมาธิเพราะว่าถ้าเราลืมตาจิตมันออกทางตาชอบดูอะไรต่อมีอะไรถ้าเราหลับเสียเรื่องราวก็สงบการฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งสอนใส่โสดใส่หูไม่ได้ใส่ตาตามีไว้สำหรับเดินทางหูมีไว้สำหรับฟังเสียงเสียงเทศเสียงธรรมนี้แล้วว่าเปิดรับไม่ให้ปิดในขณะเดียวก็คือว่ามีบริกรรมนึกน้อมเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจด้วยที่ว่าพุทโธพุทโธนั้นทุกลมหายใจเข้าออกในขณะที่เราฟังธรรมนี้มีอยู่สามอาการเป็นเครื่องสังเกตเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ใจเราอยู่การได้ยินได้ฟังนี้ก็เป็นการเตือนสติให้จิตใจเรามีสติระวังจิตระวังใจของตนไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นเรียกว่าฟังอุบายธรรมะอุบายธรรมะนี้เวลาฟังเพื่อการปฏิบัตินั้นไม่ต้องไปจดจำเหมือนตำรับตำลาเรากำหนดใจดวงจิตดวงใจผู้รู้ให้อยู่สงบอยู่ที่พุทโธหรือที่ลมหายใจเข้าออกถ้าอุบายธรรมอันใดมันถูกกับจริตจิตใจของเราก็จับเอาอุบายนั้นจำเอาอุบายนั้นนำเข้าไปสอนใจของเราทีเดียวถ้าผู้สังเกตอย่างนี้ได้จดจำอย่างนี้ได้อันนั้นเป็นประโยชน์มากคืออุบายใดถ้ามันถูกกับจริตจิตใจของเรามันรู้สึกทราบซึ่งเข้าไปในจิตผิดปกติธรรมดาเราก็เอาอุบายนั้นแหละไปพร่ำสอนภาวนาสอนใจของเราให้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้ผลดีเหมือนกันส่วนอุบายว่าภาวนาพุทโธนั้นคือว่าในพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในพุทธันดรนี้พระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีหลายพระองค์ ในพุทธันดรหนึ่ง ในศาสนาหนึ่งก็มีแค่องค์เดียวก็ทั้งหาได้ยากบางคราวบางสมัยในโลกนี้ตั้งแต่ตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินมาไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีเรียกว่าว่างเป็นแผ่นดินที่ว่างไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกก็มีบางแผ่นดินก็มีองค์เดียวมีสององค์มีสามองค์มีสี่องค์มีห้าองค์นี่ก็คือว่าพัทธกัปกัปที่เรามาเกิดมาอาศัยแผ่นดินที่เรามาอาศัยอยู่นี่ทั้งโลกนี่แหละชื่อว่าเป็นแผ่นดินที่รวยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตัดแล้วสี่พระองค์กับพระพุทธเจ้าโคของเราเดี๋ยวนี้จึงมีในที่ต่างๆว่าพระบาทสี่ลอยคำว่าพระบาทสี่ลอยนั้นเมื่อพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากุกุสันโธมาตรัสรู้เป็นองค์ที่หนึ่งต่อมาเมื่อสิ้นศาสนาพระพุทธเจ้ากุกุสันโธแล้วพระโกนาคมโนบำเพ็ญบารมีเต็มได้มาตรัสรู้โปรดสัตว์ลือขนสัตว์แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปโปเมื่อหมดศาสนา นั่นแหละกัสสปโปก็มาตรัสอีกเมื่อหมดศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปโปแล้วก็มาถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตโมเราในสมัยพระองค์มาโปรดสัตว์อยู่พวกเราทั้งหลายก็อาจจะได้ไม่ได้มาเกิดก็ได้ผู้มาเกิดก็มีอย่างหลวงปู่มั่นท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี่แหละท่านเกิดอยู่เมืองกุลุราชประเทศอินเดียเป็นเมืองน้อยยังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าเมืองกุลุราชนี้พระองค์ไปเทศนามหาสติปัฏฐานสี่ให้พิจารณากายให้พิจารณาเวทนาให้พิจารณาจิตให้พิจารณาธรรมอันนี้แหละเรียกว่าสติปัฏฐานสี่มหาสติปัฏฐานสี่หลวงปู่มั่นได้เป็นคนชั้นกลางได้เห็นพระพุทธเจ้าได้กราบได้ไหว้ทำบุญให้ทานมีศรัทธาแก่กล้าแรกตั้งใจว่าจะเอาให้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้านั่นแหละเพราะว่าเป็นธรรมดาอยู่เองไม่ว่าใครเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้มีบารมีเต็มบริบูรณ์เช่นนั้นอะไรอะไรก็สวยงามทุกอย่างนั่นแหละแต่ที่พิเศษก็คือว่ารัศมี6ประการอันนี้สวยงามมากก็มีความอยากได้ทุกคนนั่นแหละหลังจากนั้นมาหลวงปู่มั่นก็บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาโดยลำดับสมัยนั้นยังไม่ได้บวชยังเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมยังมีญาติมีโยมอยู่ไม่รู้ว่าเกิดตายมากี่ชาติแหละ 2,400 ปีก็ตกไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีมาเกิดชาติปัจจุบันนี้จึงได้มาบวชในพุทธศาสนาเมื่อบวชมาแล้วภาวนาจิตใจสงบระงับตั้งมั่นดีแล้วก็เลยถอนคำว่าจะ ให้ได้เป็นพระพุทธเจ้านะมันนานพอบารมีจะถึงขั้นได้เป็นสาวกไปนิพพานได้แล้วก็เลยถอนเสียถอนด้วยองค์ท่านเองภาวนาไปสู่เมืองนิพพานนั้นมันรู้แล้วรู้รอดไปนั่นล่ะคนเราทุกๆคนส่วนมากคนไทยนี้มันมาจากอินเดียก่อนแต่ว่าอินเดียคนอินเดียสมัยนี้มันเป็นคนพวกใหม่มาอยู่พวกที่ได้บำเพ็ญสมัยพระพุทธเจ้าหรือว่าเคยอยู่อินเดียนะมันเลื่อนมาอยู่ทางเมืองไทยแต่แขกสมัยนี้ละมันไม่ใช่คนมันเป็นแขกแต่วันนี้ก็มาคนหนึ่งมาปนกับหมูมีแขกคนหนึ่งเหมือนกันลูกหลานพระพุทธเจ้าแต่พอหน้าตาก็เป็นคนเลื่อมใสใจบุญอยู่นี่แหละการภาวนาให้ระลึกถึงพระพุทธองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ผู้เป็นมรรคทายกใหญ่พามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไปสู่นิพพานโบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายต่อมาท่านจึงเอาคำว่าพุทโธพระพุทธเจ้าเนี่ยมาบริกรรมภาวนาสอนผู้ปฏิบัติภาวนาทั้งหลายเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีทุกอย่างทุกประการถ้าจะว่าถึงการทำบุญให้ทานก็เรียกว่าเอาอย่างสุดยอดถ้าคนใดได้อ่านหนังสือเวสสันดรชาดกจะเห็นทีเดียวว่าพระพุทธเจ้าในชาติเวสสันดรชาดกทำบุญทำทานตั้งแต่เกิดมาแต่ว่าไปเกิดในตระกูลพระเจ้าแผ่นดินพ่อชื่อว่าพระเจ้าแผ่นดินสนใจเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เมืองนั้นแม่ดูมันเป็นนางบุษดีเกิดมารู้จักใหญ่พอทำบุญทำทานเป็นเก็บทานพ่อแม่ก็อวยตามทุกอย่างทีนี้ทานมาเรื่อยจนกระทั่งมีครอบครัวมีลูกสองคนชื่อกันหาชาลีเท่ากันหานางชาลีทานมาโดยลำดับไปถึงคาทานช้างทานช้างเผือกช้างตัวนั้นนั่นไปอยู่เมืองใดก็ฟ้าฝนชนทาตกลงมาไม่เหมือนประเทศไทยปีนี้มันฝนน้อยไม่มีช้างเหมือนสมัยเวสสันดรพอไปทานช้างแล้วก็ราชสันดรไม่พอใจละมันเดินขบวนแห่มาให้พระเจ้าแผ่นดินฉนใจขับเวสสันดรให้หนีจากเมืองอย่างนี้ก็แย่อะไรๆของดีๆเอาไปทานเขาหมดท่านก็ไม่ว่าเขาประชาชนว่าให้ไปก็ไปแรกก็เพื่อนก็ให้รถม้าขี่ไปเห็นใจบุญเขาก็มาขอรถม้าอีกก็เลยให้ทานแล้วก็สองสามีภรรยาก็อุ้มลูกน้อยเข้าไปในป่าคล้ายๆถ้ำพระปองอย่างนี้แหละมาอยู่ในป่าในเขาหาหัวมันลูกไม้เลี้ยงกันอิตาชูชกได้ข่าวให้ตาชูชกมาขอกันหาสลีอีกเป็นกับทานอีกพอทานกันหาสลีก็ร้อนถึงพญาอินทาธิราชแล้ววันนี้เอเ เวสสันดรจะเดือดร้อนถ้ามีใครมาขอนางมัททีคู่บารมีก็ให้ทานอีกก็แย่ละใครจะหาหัวมันลูกไม้เลี้ยงกันพญาอินก็แปลงเพศเป็นบุรุษ มาขอนางมัททีพระองค์ก็สละให้หยาดน้ำใส่มือของพญาอินพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพญาอินก็มอบคืนว่าข้าพเจ้าไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์เป็นพญาอินทาธิราชคือว่าเวชสันดรได้ทานแล้วนางมัททีนี้ต่อไปไม่มีสิทธิ์ที่จะทานอีกแต่ข้าพเจ้าขอมอบไว้เพื่อจะได้หาหัวมันลูกไม้มาเลี้ยงดูกันในเวลาตกยากอย่างนี้นั่นแหละพระเวชสันดรพระพุทธเจ้าเป็นทำบุญให้ทานเก่งแล้วก็จิตใจแน่วแน่มั่นคงคำว่าพุทโธไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยดังนั้นให้เราภาวนาพุทโธให้ใจเย็นเหมือนใจพระพุทธเจ้าไม่ให้ใจร้อนเหมือนไฟทุกวันนี้คนเรานะมีใจมันมีแต่ร้อนไฟราคะก็มากไฟโทสะก็หลายไฟโมหะก็เยอะวุ่นวายที่สุดจงรวมจิตรวมใจให้สงบระงับตั้งมั่นระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเราทั้งหลายแล้วก่อนน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าแน่วแน่เด็ดขาดสมัยอยู่ในคฤหัสถ์ญาติโยมอย่างว่าเป็นเวสสันดรชาติที่เวสสันดรคนเราสมัยนี้ยากที่จะทานลูกน้อยๆได้ทำบุญทำทานเล็ดเดียวเรียกว่าชาติเวสสันดรนั้นเรียกว่าทานบารมีเต็มบริบูรณ์หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะต้องขนขวายในการบำเพ็ญทานเพราะมันทานเต็มที่จนมันเต็มแล้วก็ขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าได้เวลาก็ลงมาจนชาติปัจจุบันนี้มันนั่งสมาธิภาวนาใต้ต้นไมโพธิ์ได้ตรัสรู้เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็สอนพุทธบริษัททั้งหลายให้รักษาศีล5ศีล8ให้เจริญสมาธิภาวนาส่วนผู้ใดมีอินทรีย์เก่าบารมีเก่าเคยเป็นนักบวชก็มาบวชส่วนญาติโยมผู้ไม่ต้องการบวชบำเพ็ญมาเพื่อไปนิพพานเหมือนกันแต่ว่าไม่มีนิสัยอยากบวชก็ให้อยู่แบบคฤหัสถ์ญาติโยมแต่ว่าให้ภาวนาไม่ให้ประมาทผลที่สุดญาติโยมนั่นแหละก็ภาวนาบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบ้างเป็นพระสกิทาคาบ้างเป็นพระอนาคาบ้างเป็นได้ถึงพระอรหันตาคีนาสพบางองค์บางคนมีเสนาอมาตย์คนหนึ่งพอได้สำเร็จแล้วถึงขั้นพระอรหันต์ก็ทำฤทธิ์เดชนิดหน่อยถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้านิพพานต่อพระพักพระพุทธเจ้านั่นเองคือว่าเพิ่นทำฤทธิ์คือว่าได้สำเร็จในการทำฤทธิ์ฌานขึ้นหรือว่าเหาะขึ้นทีแรกก็เอาแค่ยอดตาลเราก็ลงมากราบพระพุทธเจ้าครั้งที่สองก็เอาถึงสองต้นตาลสามต้นตาลจนถึงเจ็ดต้นไม้ตาลสูงกราบพระพุทธเจ้าแสดงช่วยกิจกรรมพระศาสนาให้คนทั้งหลายได้เลื่อมใสศรัทธาในการแสดงฤทธิ์แสดงเดช พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ห้ามพอครบแล้วก็เข้านิพพานที่นั้นเลยนั่นแหละญาติโยมสมัยก่อนเพิ่นเก่งมากอย่างว่าอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างวัดเชตวันอนาถบิณฑิกะเก่งมากซื้อที่ดินของนายเชต18โกฏ18โกฏสมัยนี้มันเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละซื้อที่ดิน18โกฏแล้วก็สร้างเสนาสนะโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนจนครบเป็นวัดวาศาสนาอีก18โกฏ18โกฏแล้วก็ทำการฉลอง18โกฏเหลือนั่นก็ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาจนหมดลมหมดชีวิตอนาถบิณฑิกนี่เรียกว่าแก่กล้าสามารถในการทำบุญสุนทานเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีสมัยนี้ก็มีแต่ว่าศรัทธาไม่เกิดศรัทธาไม่มีมีเงินนั้นมีอยู่แต่ว่าศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสไม่เกิดมีขึ้นอนาถบิณฑิกนั้นเรียกว่าภาวนาได้สำเร็จเป็นโสดาปัตติผลเหมือนกันนั่นละคนสมัยก่อนเพิ่นมีกำลังจิตกำลังใจบำเพ็ญทานรักษาศีลสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาเลิกละความโกรธความโลภความหลงในใจของตนได้เด็ดขาดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเรียกว่านักบวชทางใจไม่ได้บวชทางกายบวชทางใจเอาใจเพิ่นดีใจแน่วแน่เด็ดขาดละกิเลสได้เป็นอย่างอย่างละสกายทิฏฐิได้ละวิจิกิจฉาได้ละศีลพัตตปรมาสได้ละความโกรธความโลภความหลงได้หมดผลที่สุดก็เข้าสู่นิพพานได้ในเพศคารวาสญาติโยมดูพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าของเราพระเจ้าสุทโธทนะท่านก็ไม่ได้บวชท่านก็อยู่หอปราสาทราชสมุนเทียนภาวนาอยู่ที่นั่นบำเพ็ญทานอยู่ที่นั่นจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาในหอปราสาทสำเร็จเป็นพระสกิทาคาในหอปราสาทสำเร็จเป็นพระอนาคาในหอปราสาทเมื่อถึงวัยแก่วัยชราเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายเมื่อประชวรถึงคราวจะใกล้จะหมดชีวิตพระพุทธเจ้าของเราพร้อมด้วยพระสาวกก็ไปเทศนาให้พุทธบิดาฟังก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาคีนาสกจบพรหมจรรย์ก่อนชีวิตจะแตกดับไปก็เลยเข้าสู่นิพพานในปรางกัปปสาทนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ได้ไปทำชาปนกิจของพุทธบิดานานละคนแต่ก่อนใจท่านเด็ดเดียวคนเราสมัยนี้ก็ต้องภาวนาแหละให้มันเด็ดเดียวเองไม่ได้เราจะต้องภาวนาเรื่อยไปรักษาศีล5ศีล8เรื่อยไปไหว้พระสวดมนต์จดจำธรรมะคำสั่งสอนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็เอานำมาท่องบนสาธยายสวดมนต์ทุกคืนทุกคืนไปอยู่ที่ไหนก็ภาวนาที่นั่นไหว้พระสวดมนต์ที่นั่นความจริงสถานที่นั้นมันก็ดีในที่เงียบที่สงัดแต่ว่าบุคคลบางคนมันมีกิจกรรมการงานหน้าที่จะมาอยู่ในที่เงียบสงัดอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้เว้นเสียแต่พวกนักบวช พวกนักบวชนั้นเพิ่นไม่มีภาระต่างๆอย่างชาวโลกมันก็อยู่ได้ให้มีความอดทนแล้วมันก็อยู่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดวัยใดเพศหญิงก็ภาวนาทำความเพียรละกิเลสของตนได้เพศชายก็อยู่ในคฤหัสถ์ญาติโยมก็ละกิเลสได้ถ้าเราถือแบบสมัยครั้งพุทธกาลแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องขัดข้อง มันภาวนาได้ทั้งนั้นแหละการภาวนานี่มันอยู่ที่ความตั้งใจของผู้ปฏิบัติบางคนก็มักจะถามว่าถ้าข้าพเจ้าปฏิบัติบูชาภาวนาไปจะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานไหมอย่างนี้เขาก็ถามมาความจริงมันไม่ใช่อยู่ที่ถามมันอยู่ที่ทำที่ทำที่ปฏิบัติการจะสำเร็จมรรคผลนั้นมันอยู่ที่การปฏิบัติการกระทำอย่างเรามานั่งภาวนาอยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าการกระทำเราไหว้พระก็เรียกว่ากระทำการทำคิดอ่านถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายมันเป็นทุกข์ไม่มีที่จบที่สิ้นรวมจิตใจเข้ามาสงบตั้งมั่นอยู่ในองค์พุทโธพุทโธในใจเหล่านี้แหละเป็นการปฏิบัติประกอบอยู่เสมอไม่ให้จิตใจของเราเลิกละความเพียรให้มีความเพียรความบันความขยันฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้ต่อเนื่องกันไปไม่ให้ขาดระยะเมื่อทำอยู่ปฏิบัติอยู่แม้จะเป็นพุทโธคำเดียวก็ตามแต่ที่เรานึกได้เจริญได้จนเอาชนะความคิดปรุงแต่งภายนอกออกไปได้ใจเรามาสงบตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในใจดวงผู้รู้อยู่ภายในตัวนี้ได้แล้วอันนี้แหละมันเป็นความสุขจิตสุขใจคนเราถ้าใจสงบระงับได้อยู่ที่นี่ก็สบายไปที่อื่นก็สบายตายแล้วก็ไปที่สบายในเรื่องความสบายมันอยู่ที่ใจภาวนาถ้าเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอยู่ไม่ประมาทพิจารณาให้เห็นว่าความเกิดมานี่เป็นทุกข์จริงๆไม่ใช่เป็นความสุขความแก่ความชราก็เป็นทุกข์จริงๆความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์จริงๆเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจึงรู้จักว่ามันเป็นทุกข์ทีนี้ความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารทั้งหลายหรือที่เป็นของรักของชอบใจคนเราเมื่อเวลาพลากกันไปอันนี้ก็เป็นทุกข์ใหญ่อยู่เหมือนกันอย่างว่าตายจากกันไปผู้ตายมันก็แล้วไปแต่ว่าผู้ยังมีชีวิตอยู่มันก็คิดถึงกันร้องไห้น้ำตาไหลไปตามภาษาของคนไม่รู้เหล่านี้ทั้งหมดแหละในโลกเหล่านี้จึงรวมได้ความว่าทุกข์ทีนี้เมื่อมันมีความทุกข์อย่างนี้แหละจึงต้องมีภาวนาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตติสันติปรังสุขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีถ้าจิตใจของคนเรานี่แหละมีความสงบตั้งมั่นลงในจิตในใจของตนได้น้อยหนึ่งก็มีความสุขน้อยหนึ่งได้ขนาดอย่างกลางก็มีความสุขอย่างกลางถ้าได้สงบอย่างสูงสุดก็เรียกว่ามีความสุขอย่างสูงสุดในการภาวนานี้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่ได้ไปมีความสุขแบบธรรมดาสามัญเป็นความสุขในใจที่ภาวนาจิตสงบตั้งมั่นลงไปได้เมื่อใดเวลาไหนแล้วก็มีความสุขขึ้นมาในจิตใจของผู้ปฏิบัติภาวนานี้เป็นความสุขภายในเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่เจือปนด้วยอามิตร ่วนความสุขที่เจือปนด้วยอามิตรนั้นเมื่อมันสุขก็เกิดมีขึ้นนิดๆหน่อยๆแล้วมันก็หมดไปแต่ว่าถ้าความสุขของผู้ใดเกิดมีขึ้นในการปฏิบัติบูชาภาวนาบริกรรมพุทโธในใจจนจิตใจมีความสงบตั้งมั่นจริงๆอันนี้มีความสุขสบายแท้แล้วก็เป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้ต่อเนื่องไปถึงนิพพานได้เพราะในจิตในใจนั้นมันมีอารมณ์เรื่องราวมากมายหลายอย่างถ้าหากว่าปฏิบัติไม่ได้ไม่ถึงเป็นไปไม่ได้มันก็ตกโยในความหลงความไม่รู้เมื่อความหลงความไม่รู้มีอยู่ในใจของบุคคลผู้ใดแล้วมันก็มักจะมาเห็นว่าความสุขสบายนั้นมันมีอยู่ในโลกนี้คือสุขอันเจือปนด้วยอามิตรตาได้เห็นรูปที่ดีหูได้ฟังเสียงที่เพราะจมูกดมกลิ่นที่หอมได้บริโภคอาหารทานลิ้นละอเล็ดอร่อยได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่พอดีในทางร่างกายแล้วก็ว่ามีความสุขอันนี้ท่านว่าเป็นความสุขอามิตรสุขคือสุขไม่แน่นอนไม่เหมือนภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นเมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัติมาตั้งมั่นอยู่ในบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธในใจนั้นจนจิตใจสงบตั้งมั่นเย็นสบายลงไปอันนี้เป็นความสุขในธรรมปฏิบัติหรือว่าเป็นความสุขนิรามิตสุขสุขที่ไม่เจือปนอามิตรเมื่อใครเลิกละความโกรธออกจากใจได้เลิกละความโลภความอยากได้ในใจออกไปได้เลิกละความลุ่มหลงมัวเมาตามกิเลสต่างๆในหัวใจออกไปได้เป็นความสุขภายในความสุขภายในนี้ผู้ใดทำให้เกิดให้มีขึ้นแล้วจะมีสุขตลอดกาลนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขยืนก็เป็นสุขเดินไปมาที่ไหนก็เป็นสุขเพราะจิตมันสงบระงับจิตสบายเป็นความสุขในใจไม่ใช่ความสุขภายนอกส่วนร่างกายสังขารนี้ก็มีทุกข์เป็นธรรมดาเพราะว่าทุกข์ร่างกายรูปขันธ์ชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้มรณะความตายเนี่ยมันเป็นทุกข์ประจำรูปนามตัวตนคนเราทั่วไปในโลกนี้แต่ถ้าผู้มาภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธออกจากจิตได้ละกิเลสความโลภออกจากจิตได้ละกิเลสความหลงออกจากจิตใจได้เกิดมีความสุขภายในความสุขภายในที่เป็นสุขอันเรียกว่าถาวรมั่นคงไม่ได้ไปอิงอาศัยอะไรเป็นสุขเรียกว่าสุขอยู่ในหัวใจภาวนานั่นเองเมื่อจิตสงบตั้งมั่นเห็นแจ้งว่าในโลกเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนมันก็มีความทุกข์ความสุขอยู่ตามธรรมดาโลกกิเลสนี่แหละเมื่อมาเห็นแจ้งว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็เอาจิตใจให้สงบตั้งมั่นสงบอย่าตั้งมั่นเย็นสบายจนถึงขั้นใจสบายแล้วก็มีสุขอันเยี่ยมยอดในทางพุทธศาสนาย่อมบังเกิดมีขึ้นในใจของเราผู้ภาวนาพุทโธพุทโธนั้นการภาวนานี้ท่านจึงไม่ให้ย่อท้อเราภาวนาได้ขนาดไหนก็พยายามทำไปทุกคืนทุกคืนจนมันเคยชินจนมันคล่องตัวเมื่อใดเวลาใดมันก็เข้าใจไปเองเรียกว่าการทำการปฏิบัติการทำการปฏิบัตินี่แหละให้เกิดคุณงามความดีขึ้นมาถ้าไม่ทำไม่ปฏิบัติจะเป็นรอท่าเอาอย่างเดียวย่อมไม่ได้เมื่อเรา กราบพระไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาอยู่ทุกคืนทุกคืนก่อนที่จะหลับจะนอนหรือว่านอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ปรารภความเพียรภาวนาพุทโธในใจผลที่สุดใจที่ทำอยู่เสมอๆนั่นแหละมันมีกำลังมีความสามารถอาจหารขึ้นมาในจิตใจของคนเราทุกๆคนเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐดีเท่ากับการปฏิบัติบูชาภาวนาจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินำไปฝึกฝนอบรมจิตใจของตนชั่วชีวิตของเรานั่นแหละเพราะว่าคนเรานั้นอะไรอะไรมันไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละในวันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้เราก็นั่งภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ที่นี่ถ้าหากว่าเวลาต่อไปคำไม่เที่ยงนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องเราอาจจะได้ไปตามบุพกรรมของตนของตนแต่ว่าจะไปไหนก็ตามเราอย่าลืมว่าก่อนจะหลับจะนอนทุกคืนนั้นจะต้องนั่งภาวนาไหว้พระสวดมนต์เสียก่อนทำจิตทำใจของเราให้มีความสุขสบายเยือกเย็นเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้ให้ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติอันสำคัญยิ่งในทางพุทธศาสนาเราจะไปทอดทุระไม่ภาวนาไม่ได้จะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นทุกคืนจนกระทั่งชีวิตของเราเป็นบั้นสุดท้ายนั่นแหละก็จะเห็นผลด้วยตนเองนี่เป็นอุบายภาวนาในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง